RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 października, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Są wyniki badań sanepidu po zatruciu w Sanoku. Przyczyną była salmonella. 10 milionów złotych wyłudzonych ze środków europejskich. CBA zatrzymało dwie osoby. Polscy śledczy rozpoczęli kolejne oględziny w roku Tu-154M. W Smoleńsku będą przez tydzień. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. W pożarze kamienicy Wino w Wrocławiu zginęły 4 osoby, matka i dzieci w wieku około 4, 6 i 8 lat. Informację w tej sprawie podała Kujawsko-Pomorska Straż Pożarna. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych serwisach. Salmonellę stwierdzono u części dzieci i personelu jednego z przedszkoli w Sanoku. Podkarpacki sanepid prowadzi dochodzenie, które ma ustalić źródło zatrucia. Wyniki będą znane najwcześniej w czwartek. W piątek późnym popołudniem do szpitala w Sanoku, a potem także w Brzozowie i Lesku zaczęli się zgłaszać rodzice z przedszkolakami. Dzieci miały wysoką temperaturę, biegunkę i wymioty. Z podobnymi objawami w szpitalach w weekend pojawili się także pracownicy przedszkola. Dziś rano hospitalizowanych było 29 pacjentów. Z pomocy medycznej skorzystali. Stało w sumie ponad 90 osób. Przedszkole będzie nieczynne do zakończenia prowadzonego przez sanepid postępowania. Dwóch mężczyzn podejrzanych o wyłudzenie ponad 10 milionów złotych dotacji ze środków europejskich zatrzymali funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymani byli powiązani z katowicką spółką informatyczną, która realizowała dwa projekty budowy szerokopasmowego dostępu do internetu. Jak ustalili śledczy, mężczyźni działali od 2013 do 2015 roku. Przestępczy proceder polegał na przedstawieniu poświadczających nieprawdę oraz nierzetelnych dokumentów i oświadczeń w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dofinansowania na projekt budowa szerokopasmowego dostępu do internetu. Projekt obejmował 21 miejscowości w powiecie łęczyckim oraz 8 miejscowości w powiecie żywieckim. Mężczyźni usłyszą zarzuty wyłudzenia środków finansowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji księgowej, a także prania brudnych pieniędzy. Informację w tej sprawie zebrał Łukasz Kałuża. Rosyjscy śledczy dopuścili polską komisję do kolejnych oględzin wraku samolotu Tu-154M na miejscu katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Praca ekspertów z Polski potrwa około tygodnia. Nie jest znany zakres prac, jakie mają do wykonania przedstawiciele prokuratury krajowej. Wiadomo jedynie, że chodzi o badania uzupełniające, które są potrzebne amerykańskim specjalistom współpracującym z polskimi organami ścigania. Ustalanie przyczyn katastrofy, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku, od początku utrudnia strona rosyjska. Do dziś Rosja nie zwróciła Polsce wraku maszyny, tłumacząc, że jest to dowód rzeczowy dla rosyjskich organów ścigania. Polsce nie zwrócono również rejestratorów lotu, czyli tzw. czarnych skrzynek. Moskwa nieregularnie odpowiada na wnioski polskiej prokuratury o pomoc prawną, a także zablokowała możliwość ponownego przesłuchania świadków, w tym kontrolerów lotu z lotniska w Smoleńsku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed brytyjskim sądem rozpoczął się proces kierowcy ciężarówki, w której znaleziono ciała 39 imigrantów z Azji. Rozprawa miała charakter wstępny, sprowadzała się do potwierdzenia tożsamości i adresu zamieszkania podejrzanego. Dlatego 25-letni Morris Robinson nie był osobiście obecny w sądzie. Za resztę odpowiadał na pytania sędziów za pośrednictwem łącza wideo. Postawiono mu 39 zarzutów zabójstwa, a także zarzucono współudział w przemycie ludzi, pomoc przy nielegalnym przedostaniu się na terytorium Wielkiej Brytanii oraz współudział w praniu pieniędzy. Następna rozprawa 25 listopada. 1100 mieszkań ma powstać w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus na warszawskiej Białołęce. Spółka PFR Nieruchomości wybuduje je na działce u zbiegu ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, kupionej od Polfy Tarchomin. W dobrej lokalizacji i szybko rozwijającej się dzielnicy Warszawy na ponad 7 hektarach powstanie 1100 mieszkań, zapowiada prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz. 90% tego zasobu, który tutaj zostanie wybudowany, szacujemy, to będą mieszkania dwu- i trzypokojowe. Pozostałe 10% to w połowa to będą kawalerki, połowa to będą mieszkania z kolei czteropokojowe. Oddanie pierwszych lokali planowane jest w 2024 roku. Za działkę, na której powstaną, PFR Nieruchomości zapłacił ponad 30 milionów złotych. Te pieniądze Polfa Tarchomin chce przeznaczyć na rozwój działalności biznesowej,

Australia, Measure for Measure, gdzieś z połowy lat 80. Taka płyta już dzisiaj mocno zapomniana grupy Icehouse, przepiękny Angel Street, z tego właśnie albumu. 12 minut po godzinie 14, a gdyby tak w ten pochmurny październikowy poniedziałek rzucić wszystko i odlecieć... Alone in a corner. pamiętam bardzo dobrze mroźną zimę 1998 roku. Wtedy jeszcze nie było nam w głowie, żeby robić jakieś podsumowania, statystyki, co jest grane, co nie jest grane, co jest grane częściej, co rzadziej, ale jak tak sięgam teraz pamięcią wstecz, to wydaje mi się, że gdyby wtedy ktoś zechciał to w jakiś sposób podsumować, to Given to Fly, ten singlowy utwór grupy Pearl Jam, byłby, czy należałby do najczęściej odtwarzanych piosenek w Trójce pod koniec lat 90., nie tylko w 98 roku. No, właściwie żadna, inaczej, rzadko która audycja muzyczna z podobną muzyką nie mogła się obyć wtedy bez Given to Fly. Znakomitego zresztą do dzisiaj nie starzejącego się i wytrzymującego próbę czasu utworu. To teraz jeszcze dalej, jeszcze dawniej, no jest taki pomysł, żebyśmy w te nasze wspólne poniedziałki jako trzeci utwór zawsze czy prezentowali, czy słuchali coś z repertuaru T-Rex. Lat temu to było Precious Star T-Rex. I jeszcze raz. Just świat rock'n'rolla założył mu na głowę koronę, ale jakoś zbyt długo tą rock'n'rollową koroną nie mógł się nacieszyć. Mark Bolan, zespół T-Rex, Solid Baby, a wcześniej Precious Star. Mówiłem o tym, że jest taki pomysł, żeby oni się pojawiali podczas naszych poniedziałkowych spotkań. To nie znaczy, że się nie pojawiali wcześniej. Owszem, pojawiali się i to nawet często. Nawet bym ten pomysł zawęził, bo tak sobie pomyślałem, że usłyszałem kiedyś T-Rex w Trójce i od Trójki to się wszystko zaczęło, bo muzyka się w ogóle moja w życiu zaczęła od Trójki przecież. No to może zawęzilibyśmy ten pomysł do tego, żeby ich muzyka, jeden utwór, ten pierwszy w audycji, pojawiał się jako trzeci podczas tych poniedziałków. Może być też i czwarty, i piąty, i szósty ewentualnie, ale trzeci na pewno. Co państwo na to? T-Rex powrócą za tydzień. Przesłuchiwałem na dzisiejsze spotkanie płyty z przeszłości, dalekiej przeszłości. Przyznam szczerze, że podczas słuchania albumu zatytułowanego Pet Sounds, oj, bardzo mocno się wzruszyłem. I know perfectly well I'm not where I should be. I've been very aware you've been patient with me. Dwie i pół minuty czystej, pięknej melancholii. You Still Believe in Me z 1966 roku, sprzed 53 lat. The Beach Boys. Ależ to były czasy, ależ pisało się tam piosenki. A 32 lata później, 32 lata później, w 2008 roku, pojawiła się płyta, do której się odwoływałem przez dwa ostatnie tygodnie w poniedziałkowych tonacjach. To był nasz taki kącik kilkutygodniowy z zespołem Bauhaus w roli głównej. No to jeszcze dzisiaj takie piękne pożegnanie. Go Away White. To ten album i Blackstone Heart teraz. Swimming universe, 18,000 feet. Peter Murphy opowiadał, że kiedy w 1983 roku zespół Bauhaus opublikował studyjną płytę zatytułowaną Burning from the Inside, to przez długie lata wszyscy mu to wytykali, nie domknęliście historii tego zespołu i zróbcie coś z tym. No i chcieli odejść czystymi, takimi pięknie wytłumaczonymi, z podniesioną głową i tak dalej, dlatego zatytułowali ten album Odejść w bieli, Go Away White. W tym utworze, który przed chwilą z tej płyty pojawiły się słowa tytułowe z tego utworu. Black Stoneheart, zespół Bauhaus, raz jeszcze w tonacji. To mam dla Państwa prezenty, bo często tak się dzieje, że te prezenty koncertowe są. Trasa It's Dark Tour duetu Baza Astral Xigo i zaproszenia na najbliższy czwartek, na ostatni dzień października do Łodzi na ich koncert. 22 i 7 trójek Piotr Kordaszewski. Tak widziałem przez szybę, że aż powstał. Aż powstał, żeby odbierać od Państwa te telefony. Także proszę w tej sprawie dzwonić. Baz Astral Xigo. W czwartek najbliższy w Łodzi i zaproszenia na ten koncert mamy. No a u nas w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wracają do tego miejsca, wracają do tego studia, ale wracają tym razem z publicznością, z Państwem. Wystąpi zespół, który w marcu 2018 roku zostawił nam tutaj przepiękną pamiątkę. Proszę posłuchać pierwszych słów Toma Smitha. Hello, this is Editors. And this is a special acoustic session for Polish Radio Trójka. And this song is called Violence. One more wasted digging hole down where the streets are paved with soul. It makes it harder to join the dots. The river gets wider in front of us. The last train will pull you through. At night the war still comes to you. It makes it harder to join the dots. The river gets wider in front of us. Baby, we're nothing but violence. I'm desperate, so desperate and fearless. Mess me around till my heart breaks. I just need to feel it. Baby, we're nothing but violence. I'm desperate, so desperate and fearless. I'm desperate and fearless. One more wasted digging holes down where the streets are paved with souls. The last train will pull you through. At night the war still comes to you. It makes it harder to join the dots. The river gets wider in front of us. It makes it harder to join the dots. The river gets wider in front of us. Baby, we're nothing but violence. Desperate, so desperate and fearless. Mess me around till my heart breaks. I just need to feel it. Baby, we're nothing but violence. Desperate, so desperate and fearless. Desperate and fearless. Jedyna taka wersja na świecie i nagrana tutaj, pod najlepszym radiowym adresem. Na świecie właśnie, przy Myśliwieckiej 357, przez ten zespół. 3/5 tego zespołu dokładnie. Tom Smith, Justin Locke, Elliot Williams. W marcu 2018 roku tutaj dla trójki Violence. Powrócę jeszcze do tej sesji przed ich koncertem, takim dłuższym, to będzie w niedzielę o godzinie 19:00, w związku z wydaniem albumu Black Gold, który podsumowuje ich dotychczasowe zmagania artystyczne. I myślę, że w sobotnie popołudnie wspólnie sobie z przyjemnością przypomnimy te nagrania akustyczne właśnie tutaj bez publiczności jeszcze sprzed ponad roku. Editors u nas jeszcze dzisiaj raz jeszcze, tym razem studyjnie, Papillon. works like a sleep twitch. Like a sleep twitch. To jest jak skurcz we śnie. Papillon, zespół Editors, płyta In This Light and On This Evening w sobotę w audycji, między innymi w audycji Myśliwiecka 357 po południu między 17 a 19. Jeszcze wrócimy do Toma Smitha i do jego przyjaciół. No a w niedzielę święto. Oni tutaj na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za 16 minut jest godzina 15. Kto z Państwa od soboty, od sobotniego popołudnia bardzo, ale to bardzo, bardzo tęskni? podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Ależ to była reakcja państwa. Przyznam, że uwielbiam takie rzeczy sprawdzać, co się stanie po drugiej stronie radioodbiorników, o ile wiem, że się stanie. Inaczej domyślam się, że się stanie. Kaśka Sochacka, Wiśnia. No, przydałaby się jakaś płyta. Droga Katarzyno. To co dzisiaj jeszcze na koniec? Stereophonics, bardzo proszę. I never noticed the lights had changed, and I crashed my car and I didn't get far in the morning rain. And then I turned around, I thought I must have been dreaming for some better day. Don't let the devil take you another day. To właściwie mogą być życzenia dla Państwa na ten i na kolejne dni. Stereophonics ze swojej nowej płyty zatytułowanej Kind. O, a w piątek wieczorem, późnym wieczorem będziemy, mam nadzieję, bardzo pięknie grali. Przede wszystkim ciszą. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Coraz większym powodzeniem cieszą się rowery hybrydowe. Skąd ta popularność? Odpowiada Tomasz Piątkowski ze Ski Team. Jest to rower, który umożliwia nam pokonywanie takich tras, których w przypadku mniejszej wydolności fizycznej nie bylibyśmy w stanie pokonać na rowerze tradycyjnym. Jest to rower, który umożliwia nam taką bardzo istotny element, mianowicie czynnik integracyjny, że osoby słabsze fizycznie mogą uprawiać kolarstwo razem z osobami silniejszymi. Dotyczy to na przykład małżeństw. Również w terenach, które są trudniejsze, w terenach górskich, w terenach o dużej względnej zmianie wysokości, normalnym rowerem byśmy nie mogli dojechać, czyli hybrydy umożliwiają nam. Dlatego największą popularnością cieszą się rowery właśnie w terenach trudnych, w terenach górskich. Hybrydowe rowery zyskały sobie taką popularność na przykład w krajach skandynawskich, że rynek norweski w 70% został opanowany przez rowery hybrydowe, 30% zostawiono dla rowerów tradycyjnych na terenie nizin niemieckiej, głównie kolarstwo bez wspomagania. Natomiast w momencie, gdy już wejdziemy na tereny wyżyn i na tereny gór, czyli na południu Niemiec, przeważa ilość rowerów, które spotkamy na drodze, to będą rowery hybrydowe. Tak, tylko zawsze dla mnie jest jeden problem. One bardzo dużo ważą i w razie kłopotów, gdy trzeba taki rower przenieść, no to trzeba mieć trochę siły. Rzeczywiście taki rozbudowany rower hybrydowy górski waży powyżej 20 kg, ale na przykład rowery szosowe, które też mają wspomaganie silniczkiem, ważą 12 kg, czyli jest to w stosunku do takiego standardu 3-3,5 kg nieco więcej, a wyjmując silnik wraz z baterią uzyskujemy rower ważący 8,5 kg, bo bardzo łatwiej jest montaż. Chociaż niektórzy twierdzą, że najlepiej zaufać własnym mięśniom, jechać powolutku, ale pedałować. No, pod górę często już widziałem w Bieszczadach i w polskich górach kobiety podprowadzające rower, a mężczyźni gdzieś z przodu kilkadziesiąt metrów czy kilkaset metrów. No to chyba nie jest to najprzyjemniejszy sposób spędzania wspólnych wakacji. Baterie, jeżeli mają być wydajne i mają nas posłużyć na przykład na wycieczkę 80-100 kilometrową, no to muszą swoje ważyć, a poza tym pamiętajmy, że oprócz baterii mamy jeszcze silnik elektryczny i mamy automatykę. Te trzy elementy są niezbędne. W momencie, gdy zjeżdżamy na przykład z góry i jedziemy z prędkością powyżej 26-27 km na godzinę, to opieram się wyłącznie na własnym pedałowaniu i na sile mięśni. Natomiast w momencie, gdy jedziemy pod górę i ciężko nam bardzo jechać, to wówczas oczywiście do prędkości 26 km na godzinę cały czas mamy wspomaganie na kilku opcjach. Od takiej opcji eko, czyli lekkiego wspomagania, do opcji turbo, czyli bardzo mocnego wspomagania. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.